oprogramujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 lipca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W przeddzień 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w uroczystościach stolicy uczestniczyli prezydenci Polski i Niemiec. Senatorowie przegłosowali zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Protesty po tragedii w South Park w Anglii przeniosły się pod Downing Street. Policja aresztowała kilkanaście osób. Na Placu Krasińskich uczczono pamięć powstańców warszawskich, odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. To część uroczystości związanych z obchodami 80. rocznicy wybuchu powstania. W wydarzeniu wzięli udział powstańcy, prezydenci Polski i Niemiec, a także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W imię zasad, w imię wolności warto poświęcić życie, warto poświęcić zdrowie. My w Unii Europejskiej, która jest zbudowana na zasadach, bardzo często o tych zasadach mówimy, ale wy dawaliście świadectwo, że za te zasady warto oddawać życie. Za solidarność, za koleżeństwo, za brak zgody na hipokryzję, za godność. Prezydent Warszawy podkreślił, że uroczystości to nie tylko przemówienia, ale również okazja do spotkania z powstańcami. Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła do 29 sierpnia decyzję dotyczącą sprawozdania finansowego z kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Powodem, jak poinformował przewodniczący komisji Sylwester Marciniak, były materiały, które w ostatnim czasie wpłynęły do komisji, m.in. dotyczące wyliczeń z Rządowego Centrum Legislacji oraz NASK. Audyt pokazuje wprost, że politycy transferowali pieniądze z PZU również na kampanię wyborczą polityków PiS. W taki sposób poseł Parlamentu Europejskiego Dariusz Joński komentuje kontrolę w grupie PZU, do której wyników dotarli dziennikarze Telewizji Polskiej. To wydatki m.in. na wydarzenia i doradców, wylicza polityk Koalicji Obywatelskiej. 23 miliony na wydarzenia, na podmioty związane z PiS-em, 30 milionów na 18 doradców, nie wiadomo po co, w tym m.in. dla brata pana Ziobro, prawie 4,5 miliona złotych. To jest ponad 50 milionów złotych, które zostało przetransferowanych na kampanię PiS-u. To ma dzisiaj symboliczne, ważne znaczenie. Dariusz Joński dodaje, że grupa PZU jest kolejną skontrolowaną instytucją i kolejną, w której opisano nadużycia finansowe. Po Funduszu Leśnym, gdzie wydano 20 milionów na kampanię polityków PiS-u, w Funduszu Sprawiedliwości, gdzie wydano 100 milionów na kampanię PiS-u, przychodzi teraz czas na PZU, to jest kolejne 53, to jest prawie 183 miliony, czyli politycy PiS-u sobie już wypłacili subwencje. Dziennikarze Telewizji Polskiej dotarli do wyników audytu w grupie PZU, wskazujących, że pieniądze z grupy były wyprowadzane na potrzeby działalności politycznej Prawa i Sprawiedliwości oraz suwerennej Polski. Te oraz inne nieprawidłowości miały doprowadzić do łącznych strat w wysokości 0,5 miliarda złotych. Senatorowie przegłosowali zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. W wieczornych głosowaniach poparli dwie ustawy wraz z poprawkami, które mają zreformować tę instytucję. Wcześniej Senat poparł bez poprawek ustawę o rencie wdowiej. To największy projekt społeczny koalicji 15 października, powiedziała szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Starość bywa trudna. Starość może być i bywa samotna. Starość jednak nigdy nie może być głodna. Starość musi być godna. I o tą godność, godność osób starszych, upomnieliśmy się w projekcie obywatelskim. To realna zmiana w finansach osób starszych, powiedział wiceminister Sebastian Gajewski. Kilkaset złotych trafi do każdej osoby, która będzie uprawniona do skorzystania z renty wdowiej. To duża zmiana, bo dzięki tym kilkuset złotych, czasem i więcej, polska bieda przestanie mieć twarz seniora, przestanie mieć twarz samotnej kobiety, która po stracie małżonka ma trudności z tym, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby swojego gospodarstwa domowego. Drugie świadczenie będzie rencistom wypłacane od lipca przyszłego roku do końca grudnia 2026 w wysokości 15%, a od stycznia 2027 roku w wysokości 25%. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta. Starcie prawicowych demonstrantów z policją w okolicy Downing Street. W stronę bramy prowadzącej na ulicę, gdzie siedzibę ma premier, poleciała raca. Część protestujących próbowała opuścić strefę, jaką wyznaczyła policja. Funkcjonariusze aresztowali kilkanaście osób. Ratujcie nasze dzieci. Rule Britannia. Takie okrzyki wznoszą demonstrujący. Oficjalnie to protest przeciwko przestępstwom z użyciem noża. Odbywa się jednak w 2 dni po ataku nożownika w Southwark, w którym ucierpiały dzieci. 3 dziewczynki zginęły, 5 dzieci i 2 dorosłych jest w stanie krytycznym. Policja zatrzymała 17-latka. Wczoraj w Southwark doszło do zamieszek. Demonstranci próbowali zaatakować meczet. Niemal 40 policjantów ucierpiało. Sympatycy skrajnej prawicy podpalili radiowóz. Wandale zniszczyli tamtejszy sklep. W sieci pojawiło się wcześniej wiele nieprawdziwych informacji na temat narodowości i wyznania podejrzanego, a także kłamstwa, że jest imigrantem czy uchodźcą. Policja Merseyside informuje, że większość demonstrujących w Southport nie mieszkała w okolicy. Przybyli do miasteczka specjalnie, by wziąć udział w zamieszkach. Ten dzień upłynął mieszkańcom okolicy na sprzątaniu i usuwaniu śladów bitwy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Na sportowe emocje zaprasza również Norbert Michalak. Wczoraj szpadzistki, dziś wioślarze. Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski oraz Mateusz Biskup z wioślarskiej czwórki podwójnej wywalczyli brązowe medale. Zwyciężyli Holendrzy przed Włochami. Trener Aleksander Wojciechowski był dumny ze swoich podopiecznych. W pierwszym momencie nie mogłem nic powiedzieć, ale jest teraz już więc lepiej. Oddali całą duszę i serce w tym biegu, także o to chodziło. A że byli mocniejsi, no trudno, trzeba gratulować się zwycięzcom. Na początku po starcie tak mi się wydawało, że są koło 4. miejsca. Anglicy tam poszli do przodu. Bo to było takie założenie, jedziemy tak długo, aż się sytuacja nie wyjaśni. No sytuacja się co prawda wyjaśniła na końcu, no ale ci Włosi byli nie do zabrania. Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu polskie siatkarki zgodnie z planem, czyli gładka wygrana z Kenijkami, pierwszy set do 14, drugi do 17, a trzeci do 15. To drugie zwycięstwo w Igrzyskach drużyny Stefano Lavariniego, która w niedzielę zagra z Brazylią. Równie zadowolona i to bardzo może być pięściarka Elżbieta Wójcik, która awansowała do ćwierćfinału. W walce, która nie należała do najładniejszych w kategorii 75 kg, Polka pokonała Irlandkę Ifor Urk 3-2. Ja wiedziałam, po której przyjechałam w Nowym Targu, przegrałam z nią nieznacznie. Tu wiedziałam, że mi to Pan Bóg odda i ja tutaj wygrałam. Na mnie w ogóle nikt nie stawiał, ja ich zaskoczyłam i to ja góruję tak na wszystkich walkach zaskoczę. Teraz idę po Panamkę, która jest faworytką i na 100% wszyscy stawiają na nią, jak zawsze na mnie nikt, ale ja to pokażę, ja to udowodnię i zarobię dużo siana dla mojej całej rodziny. Kolejną jej rywalką w walce o półfinał będzie reprezentantka Panamy Athena Bailon, ten pojedynek w niedzielę. A w półfinale tenisa jest Iga Świątek. W ćwierćfinale liderka światowego rankingu wyeliminowała Amerykankę Danielle Collins. Rywalka Polki skreczowała w trzecim secie przy wyniku 6-1, 2-6, 4-1. W tym spotkaniu Świątek miała kilka sytuacji, które mogły ją wybić z rytmu. Między innymi na początku trzeciego seta została trafiona piłką po zagraniu Amerykanki. We wszystkich tych sytuacjach staram się po prostu skoncentrować na sobie, niekoniecznie na tym, co się dzieje na korcie. Ja jedyne co to chciałam dobrze wykorzystać przerwę właśnie po tym secie, który przegrałam i cieszę się, że wyszłam z kortu, trochę się schłodziłam i właśnie to mi też pomogło zebrać myśli. Gdy ona mnie trafiła, to po prostu skupiałam się na tym, żeby dojść do siebie, bo przez chwilę nie mogłam oddychać, ale zmobilizowało mnie to w pewnym sensie i pozwoliło mi się skupić na tym, żeby po prostu jak najlepiej zagrać i pokazać, że mogę grać z inicjatywą. Rywalką Polki w półfinale będzie Chinka Qin Wenzhen. Na olimpijskiej pływalni Krzysztof Chmielewski zajął 4. miejsce w finale rywalizacji na 200 metrów stylem motylkowym. Niezadowolony jestem, no. Stawka daleko przede mną. Popłynąłem na maksa, więc nie było już czego urywać. Starałem się zacząć cały wyścig łapnąć mocno. Złoto zdobył Francuz Leon Marchand, drugi był srebro, wywalczył Węgier Krzysztof Milak, a brąz Kanadyjczyk Ilia Karun. Na koniec piłka nożna. Jagiellonia Białystok awansowała do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu 2. rundy mistrzowie Polski pokonali FK Poniewierz 3-1. Pierwsze spotkanie drużyna ze stolicy Podlasia wygrała 4-0. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Przyznam, że bardzo się ucieszyłem z tych zapowiedzi pieniędzy dla całej rodziny Wójcików. Pozdrawiamy serdecznie Elżbietę Wójcik. W nocy może padać w zachodniej Polsce nad ranem mgły. Deszcz i burze jutro w ciągu dnia także na zachodzie i na południu, gdzie indziej pogodniej bez opadów. Na termometrach 18 stopni nad morzem, 27 w centrum, 30 na południu. Trójka.